اتخذوا مسجدا چې دوی نیولو جماعت زرارن لپاره د ضرر د مسلمانانو وکفرن لوجد انکار د توحیدنا وتفریقا او لپاره د جدای راوستو بین المؤمنین کومه د مؤمنانو کې وارسادن او مورچګه لمن لپاره دغه چا حارب الله ورسوله چې خلاف کړو د الله د حکم نا او د الله د رسول حکم نا من قبلو مخ کې د غزوه تبوک نا ولا يهلفنا او خامخا قسمنا خدا منافقانا ان اردنا من اراده نه کړي په جوړول دي جماعت الا الحسنا مگر نیکی کول الله والله يشهد الله گواذ انهم لكاذبون چې دوی درو جندي ګور علماء کرام مدینه منوره کې رومبه جماعت جوړ شوی هغه ته په مسجد قباء وي اوسم په مدینه کې مسجد قباء عظیم الشان جماعت ده پښوی د مسجد قباء په مقابله کې منافقین یو جماعت جوړ کا او دا جماعت چې جوړ کړو نو ابو عامر راهب په مشورې جوړ کړو ابو عامر راهب په مشورې چې د غزوه تبوک نه مخکې د تختې دلو د مدینې نه او قیصر روم سره د دې تعلقات پیدا شله او د روم کې پاتې کېده البته نه منافقین ته پیغامات لګل چې تاسو یو جماعت جوړ کړئ باغې جماعت کې وتاسو مسلمانانو خلاف میټنګ کوي او بیا به مسلمانانو خلاف موږ پای کې سازش وکړو او د مسلمانانو قوت په پاش پاش کوو دلته منافقینو جماعت جوړ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه لاړل چې موږ یو جماعت جوړ کړی دی بوډاګانو لپاره دا ټول مسجد قباء ته نشی راتلی موږ چې بوډاګان موډاګان چې دوی له باندې جوړ کوم ماشومان بوډاګانو پکې سبق وای مزب کوي موږ په خپل حالت راځو خو چې تاسو راشه لغون افتتاحی مزو کوي پکې برکت دعا غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاره وخت کې د تبوک په سفر روانو نبی علیہ السلام ورته وی چې انی علی جناح سفر و انی علی جناح سفر زه اوس په سفر روانه ما و اذا عدنا او چې کله د سفر نه خدای واپس راوښتم نو صلینا لکم ان شاء الله یا صلینا فیکم ان شاء الله زه اوس په سفر روانه ما الله کریم کې زه ژوندې واپس راوښتم نو صلینا انکم ان شاء الله بیا ستاسو جماعت کې افتتاحی موضوع اوس دا جماعت چې جوړ کړو زرارن زرار دې پاره جوړ کړو اوس زرار څه ته وي او zarar څه ته وي یو zarar دې او یو زرار دې zarar هر هغه څه ته وي چې د غیر پکې نقصان وي خوستا پکې فائدې لکه څه یو طالب دې هغه لته وګدل کې د بل په پتون زنګون کیری نو د دې خو پکې فائدہ ده چې ارت بیرت په ناشتي خو سره گاونډي اغه له پکې تکلیف ده نو دې ته zarar وای zarar دې ته وای چې نه پاکستان ذاتی فائدہ او نه د بل چا فائدہ سمجھ گیا zarar اغه سیز ته وای چې نه پاکستان فائدہ او نه د بل چا فائدہ تښوا بلکې بل تم zarar وی استاد پکې فائدہ نه زرار دی توی چه بلتا زرار بی خستا پاکی فیده ای نو دا جماعت زرارو زرار سمانا ندی جوڑون کس فیده وان ولتا نورتا نقصان مسلمانان دی پار نقصانو او دو دی پاکی سفیده نوا دا مچه دی زرار دی تفسیر خطیب شربینی لیکی دلتا چه هر اغا جماعت چه اغا پا نیت فاسد بانده ریا او تکبر په ارادي جوړ شي داغه په حکم د زرار کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه علیه رحمت لیکي او دا حوالہ په سورت کاف کې برهمانی کې موجود ده چې مسجد زرار هر هغه جماعت ته وي چې پای کې شرک کیږي د پیغمبر علیه السلام د سنت خلاف کیږي ته مسلمانانو خلاف خبرې پکې کیږي هغه مسجد زرار ده او دا مسجد زرار ازر من القباب دا ډیر نقصانی دی د قبا کو گنبت نا چې گنبت نړول واجب دی د مسجد زرار نړول واجب دی. پیغمبر علیہ السلام چې واپس راغی دی ورته انتظار کې دی چې اوس برازی وحیرا لچلا تقم فی ابدا اون درے گے دا خو زراریان دی نبی اسا حکم کو چون نڑا ہوئے سبحان اللہ لا تقم دا ما جو در تکم خبر کرو رمانی 11 جلد صفحہ نمبر 18 مدارک دویم جلد 145 دے علامہ بغوی 226 صفحہ دا دویم جلد چو انی علی جناح سفرن و اذا ادنا صلینا انشاءاللہ لکه پیغمبر عالم الغیب وی ها نو غزوی تبوک لا چته دوی چور تو دی نو په دې مخ مخ به وولو چې یو مچ زرال جوړ ک او بیا ماته و چې راشه دعای برکت وکو کا لا تقم فی ابدا لا تقم فی ابدا مودری کا پتی جماعت کیس کلا مچ زرال کې اے معنی توګه کیده معنی سره ګران دی لا مسجدون خامخه یو جماعت دی اس سال تقوا چې خودی شوی دی دغی بنیاد علا تقوا په اخلاص داقی دی پرزگاره بانی په اخلاص داقی دی من اول یوم درنبای رزی نا بس ارنبای رز دا کما ارنبای رز دا حجرت من اول یوم اے من اول یوم الحجرت اول رز دا حجرت نا او مفسرین لکی چې ومنه استنبط عمر د دغی آیت نا عمر استنباطو که سنی حجری چلای من اول یومن دارون بنای رز دا حجرت تا بیا دویم رز دویم آوا بیا دریم شوا بیا کلو نشل نو اس 14,024 1424 من اول یومن آقو انتقوم فی رجال فی رجال فدی کری زوانان یحبونا چاگی خوخی این یتطارو چیزان خپاکی واللہ یحب المطحرین اللہ پاک خوخوی داس پاکان چکم خلق داس پاک دی ایل اللہ خوخی خباوالا پاک دی. نبی علیہ السلام ورطوئے خباوالو استاسو کم پاک والے دے چا اللہ استاسو دیر مدح کرے دا یہ من خو پاک والے نشتے بنا اللہ مدح کرے دا بیا داسی چې خامخه موږ نه تپوس کوي زمونږ طریقه دا چې موږ استنجا احجار نه پستا استنجا بالما هم کو او احجار چې استعمال کیا غی نه پست استنجا بالما دا کامل طهارت دی. افمن اسسا اوس یو خو لفظی معنی کوما وکیلا افمن ای اغسوک اسسا بنیانه چې اخوی بنیاد آباد خپل الا تقوا من الله پرزګاره باندې د الله طرف نه یا په خوف باندې الله نه ورزوان او په طلب د خوشحال په طلب د رضا منګید الله خیر دا بادي به تر ده امن یا بادي د اغچا اسسا بنیانه چې خودوی بنیاد آباد الا شفا په کناری جروفن کمبر ڈڈ ہارن چی غرزی گی دیشوا شفا کناری تو وی شفا کناری تو اللہ دی شفا در کی یعنی بیمارین دی خودے پکنار کا فعلا شفا پکناری جروفن دا کمبر ڈڈ دا دا جروف تے دا کمبر دیکھا نا او دلتا مینز کی سمستا دا اے دلتا اس ولانے اللہ دے کمبر ڈڈ دے تو خام خب غرضی گی علا جروفن تیشوا پا کناری دا کمبر ڈڈ دا سی کمبر ڈڈ ہارن چی غرضی گی فن ہار بی اور بیارا او غرضی گی بی سرد دی جوڑا ان کی نا فنار جانم پا دوزخ کی واللہ اولاد القوم الظالمین اللہ توفیق نور کی ظالمانو تا نو افمن اسس بنیانو علا تقوا دا بنیاد دا مچری قبا دے اور امن اسس بنیانو علا شفا دا بنیاد دا مچری زرار دے لکه یو آبادی چې دا کمبر ڈڈ کمبر پا سر باندی جوڑا کے اگر ڈڈ کمبر غرزی دن کی او تا پی آبادی جوڑا کی نتیجہ بسی کته ورزیدل نو مشرکان او منافقین په ډډ کمبر په سر باندې آبادی جوړه کړی دا ایمان پکې نشته ده کمبر ورزیدل دي او د دوی تباہ کېدل دي اې د دوی مړ کېدل دي او دوزخ ته تللی. اما مسجد قباء والو ای خو خو مضبوط بنیاد خیره دا یو معنی لفظی صحیح شوا اس بعضی علماء بلا معنی مکرنا افا من اساس بنیانهو اے اغسوک چه چا اخوی بنیاد بنیاد د دین اخپل ایشوا بنیاد د دین اخپل پا یو قیدی محکم باندی چرا تقوا دا اگر زوان دا اللہ دے دا دین بیتر دے امن یا دین دا غچا اساس بنیانهو چې اخوی بنیاد د دین اخپل په ضعیف عقاید او په ضعیف خبرو باندې ته چا دین خبر لا اله الا الله بنیانهم همیشه به آبادی د دې منافقینو الذي اغا بناو چې دوی جوړه کړی دا ریبتن سبب د غصه فی قلوب دوی پسونو کې الا ان تقطع الا په معنی د الہ سره دیخا الہ غایا الا تر دی انت قطع قلوبهم چه تکری تکری شیزون دودی والله علم حکیم اللہ علم حکمت نوانده کم آبادی چه دوی جوڑا کرده دا سبب دا غصه دا تر دی الا انت قطع قلوبهم تر دی چه تکری تکری شیزون دودی معنی دا منافقین چه دی اخپل آباده دی کندر سب گوری کنا نوی با دا سبا کئی او دا به سبب د فساد او د غصې وي تر دې چې تقطع قلوبهم چې ټوکري شي زونه دي اوس دا تقطع سمانه بعض علما کرام لیکي تقطع بالموت چې مړ شي جو ختم بشي حضرت کریموي چې تقطع قلوبهم فی القبور الله اکبر د دوی دا آبادی دلته ټوکري ټوکري کړه چې دا منافقان مردار شي او په قبرونو کې واچول شي چې دونه به ټوکري ټوکري کړي شي یاش ان الله اشترى من المؤمنين بشارت المؤمنين تا پلس خبر باندې بشک الله پاک اغسط المؤمنانو نا نفسن ددوی واموالم ددوی مالونا بیان لهم الجنه پدی او خبره چې دوی له الله جنت ورکی الله بول جنت ورکی یو نعمت اشترى الله ددوی نا نفسن اغسط دی او دیم لهم الجنه الله بول جنت ورکی یقاتلون فی سبیل اللہ چې دوی جهاد کوي د الله په لار کې فیقتلونا نو دوی وجنی کافر لرا او یقتلونا نو وجل کې دی بشی هم دوی کافر وجنی په خپل هم شهید کیږي وعدن وعده کړی د الله پاک دا وعده علیه الله دې پورا کول دا وعده حقا دا وعده درشتنی فتوراته ذکر شوی د دې مضمون په تورات انجیل کې او په قران ومن اوفا اسوک د زیات پورا کون کې بیا دي سوک د زیات پورا والے کون کې بیا دي په وادي خپل د الله نه فاستبشروا پس خوشاله شئ به بیعکم په خرصول خپل باندې الذي اغبیا بایاتم به چې تاسو په غیر سره معاملې کړ د الله سره ذالک الفوز العظیم دا لیا کامیابی دا حاصل دا آیت ترغیب الی الجهاد دے اللہ دا مؤمنان نا دا مؤمن نفسنا غصی دی سلی پارا جنت تی پارا او دا سودا سوری دا حقیقی ندا زکا چی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا التائبون دا اسمخی ان اللہ اشتام المؤمنین الله د مؤمنانو د غي نفوس واغستل په واسه د جنت نفس راکه جنت واخله حضرت په فرمایل منډه لګې درې دا اپ منډه کې نفوس د مسلمانانو خرسيږي او بایعين مسلمانان دي او مشتري د نفوس الله دی هغه واسه د نفوس جنت دی بازار لګې دل دي کنه دنیا بازار دی اے مسلمانانو نفس خرسوي الله اغستون کې دی ایواز دا نفس جنت تے اس کی دا مال خرسے نفس خرسے نو جنت ملاوی گی وعدہ یقینی دا او دا کمالی سودا دا چستا سکے یو ڈبی اته مان فلان کی سی واغسته مان دمر قیمتی و چې فلان کی سی واغسته دمر قیمتی و چې فلان کی سی واغسته نو دا ستا سودا قیمتی ده کنه سمر قیمتی چې ستا نفس الله واغسته ستا د نفس خریدار الله دی ایوازی جنت دی اتایبون دا مومنان سوک دی اتایبونا داخل دی چو توبه وخکون که دی دخبل گناونونا الابدونا عبادت کون که دی او اللہ دی الحامدونا هر وقت دی اللہ حمد و سناویون که دی فتوحید سرا السائحون سفر کون که دی جهاد دی یو السائحون روجداران دی السائحون طالبان دی مفسرین لکی السائحون سیاحت الی الجهاد السائحون سیاحت امتی السیام السائحون طلبۃ العلم طالبان د علم دا سائحون کې داخل دي الراکعون رکوع کون کې سجدا کون کې الله تا الامن بالمعروف حکم کون کې بالمعروف سنت پیغمبر علی السلام والناهون عن المنکر امن کون کې د شرک بدعت نا والحافظون لحدود الله اور حفاظت کون کې د الله د حدود او بشر المؤمنین دوی نظیر ورکې اس المعروف سنت شا والناهون عن المنکر عن الشرک والبدع از تفسیر قرطبی اس دیده که یو مسئله دا اگر مسئله دا دا چه تائبون عابدون حامدون پی منس که واوی فصل نشته ده والناهون عن المنکر بانی واو راغه دا سواجه دا علماء دری وجه خی یا خودی لپاچی دا نور تمام صفات دا پخپل مابین کی سری یو دی اور معروف اور منکر کی امر اور نہی کی تضاد دی مغایرت دی دا غو لپا دا مغایرت پو اناو نبان داخل شی دیم قول چا غد دینا بہتر دی دا غو لپا دا جمع دی دی مقام کی چا غو دا جمع شا نو دلتا که دا جمعوالی دا صفات دی مخا دا واو دا جمع چی شا نو دیزه که صفت دا امر او صفت تا نهی دا دوار جمع کئی او دیتا یو صفت وی او دا مجموعه صفت تا مدهره که امر بالمعروف کئی او دا منکر رد نکئی نو مده نشته رد دا منکر کئی دعوت الالمعروف نکئی نو بیا کمال نده امر بالمعروف سرد نهی دا منکر نا دا کمال ده او دعوه سر پارشه واو دا جمعشه معنی دا امر اور نهی مجموعه صفت تا مده ده او که یووی و ثانی نی نو مده مده نده تیشو علماء کرام ایدره ما نکتا آل عرب فرمائی چه دیتا واو سمانیه وی واو سمانیه عدد اقل دا عرب ایک دو سات بان ختمی گی ست بیا اٹھ نو دس تشفا لگتو ہے دس بیاو ایک یو لس لس یو لس یو لس تو دارنگی دل تا عرب با سات چی اوی نو بیاو آٹھ داگی نوی عدتو او دیتا دا عرب پر اصطلاح کی واوی سمانی ہوئی او قرآن کی دلی دیر نمونی دی اتم عدد باندې واو داخلي نو دې ته سي واوي سمانيه ځکه په سات عدد کامل شو آج نو بیا عدد شروع کیږي لکه سورت کاف وګور بایس نمبر آیت وګور سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم رابي ثلاثه رابي په منځ کې واو نشته وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسٌ خَمْسَةٌ سَادِسٌ پیمینس کے باو نشتے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ سَبْعَةٌ وَسَامِنُهُمْ اَتَ اس اتم بانے وہ داخل شکنا واوی سمانیہ سورة تحریم لکھو گورا بیا شمارا زبا ویم تشمارا مسلمات و یو مومنات قانتات طائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا اتم نحاظا واو سمانیا. ما کان للنبی بیان دا مقاطعی مال مشرکی ٹھیک شوان ما کان للنبی ندی مناسب لفاظ پیغمبر علیہ السلام ولذین آمنوا مؤمنان لا ان یستغفر للمشرکین چدی بخنا غاری مشرکان لا ولو کانوا اولی قربا اگر چدا مشرکان دو دی رشتہ داران پس دینا چ تبین لهم اخکار شدوی تا انم صاب الجحیم چ دوزخیان دی یعنی کافر مشرک چ تا تا پتہ ری چ دے جہنمی دے دعا بول نہ غاری او تا تم سنگ پتہ لگی الک یو رشتہ دار دی مشرک وو او هغه په شرک مړ شو توبه نه وکړلې نو بعد د موت هغه د پر بخنه نشته. و ما کان استغفار جواب د سوال چې مخکې چې ما کان نبی پیغمبر له مناسب نه دي چې مشرک د پر بخنه غواړي ابراهيم عليه السلام ولې وخت و دا سوال شو. جواب ابراهيم عليه السلام چې وخت و هغه ته د خپل د پلار هغه عداوت نو معلوم چې دی ادو الله دی یا حضرت ابراهیم ایفایات په تورې خوخته و او ما کان استغفار ابراهیم نو موجود شوه دا موږ مخکې چې ما کان به معنی يم بغي ما کان به معنی دا ما يفعلوا ما کان په معنی نه فید وجود او زمانت نه فید وجود دا ما کان استغفار ابراهیم نو موجود شوه بخنه وختل د ابراهیم نه لپاره پلا رخل الا ام موعدا مصدر میمی الا وعد الا موعدتن مگر په سبب د وادی وعده چ وعده د استغفار کړوا ایا او پلارتا وعده کړوا چې لا استغفرن ملکا ځکه ول دعا وخته. فلما جواب د دیم سوال نوخه وعده خو کړوا چې په تور تور لګی دا چې دې اتو الله دې بیا ول وخت واده به نه پورا کولا. جواب فلما تبين له هر کچ دې تخکار شو انه عدو لله چې دې د الله دشمن دې تبرع منه نو بیزار دې شه. ان ابراهيم بشک ابراهيم عليه السلام لاواه نرم زړو حليم بردبار ډېر نرم زړې حليم شخصیتو او تبين سمانا هر کس دې ته پته ولګي چې دې د الله دشمن دی. پس سره دو نقطې علما ذکر کوي تبين له انه عدو لله بالموت نو تبرع منه دا یو معنی شو. دویمه نقطه چې دینه خدا تبين له چې دې ته دا خبره معلومه شو چې د مشرک مغفرت نه کیږي ځکه دې د خدای دشمن دی نو تبرع منه. او بیا یو نقطه یاد کړه یو سوال د هدایت دی او یو سوال د مغفرت دی. مشرک د پار سوال د هدایت جائز دی یا الله دې له هدایت ورکا یا الله دې له هدایت ورکا دا جائز دی. او مشرک د پار د بخن سوال جائز نه یا الله دې وبخن دا جائز نه دی. ابراهیم علی السلام خو پلار د پار د هدایت واغفر لابی انه کان من الضالین واغفر لابی ابل هدایت هل تزرت معنا ان شاء الله. وما كان الله ليذل دلته دا ما كان چره دا په معنی د ما يفعل ده او دلته سوال ده چار کله ابراهيم عليه السلام وعده پورا خوکرا لیکن پلار خو دشمن د الله وو نو په دې استغفار وختو کې خوده ګناګار شکه نو جواب ده نه د ګناګار شوه ځکه چې مسله وتنو سمان حقیقت او ته پلار نو معلوم شه. وما کان الله او نکی الله پاک نه دی الله یعنی نکی دا ذکر الله پاک لیذل چ گناہگار کی لیذل چ گناہگار کی قومن یو قوم بعد زداهم پس دین چ دوی ته ہدایت کی حتا تر دی یبین لهم چ بیان کی دوی ته ما اغشی یتقونا چ دوی ته زانو ساتی سو پر چ بیان د ما یتقون نیشے الله چاله نه گناہگار کی ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض اللہ پا قبضہ کی اختیارات اسمان نظمکو اللہ جندی کول مرکول کی آنی شریف پارستا صلی اللہ عنہ بغیر سوک دوست نمددگار لقد تاب اللہ علی النبی گورے علماء کرامو بعضی علماء ذکر کئی چی دا تابا اجابت تا توبی دے دا تابا اجابت تا توبی پا معنی سر دے و دلتا سوال دے پیغمبر نماسیت ندے شوے نو تابا پا معنی اجابت تا توبی سنگا شو وی اف اللہ عن کلمہ زنت لہم اغا منافقی اللہ چی اجازت ور کرو اخلاف اولاو نو تاب اللہ اغیت شان دا لیکن تفسیر قرطبی لکی چی دلتا دا تابا پا معنی دا عفی سر ندے بلکہ دا تابا پا معنی دا احسان دے او پا معنی دا خلاصولو دا سختے نہ دے غزوِ تبوک نہایت سختو اللہ پیغمبر نہ سختی لے رکھا نو تابا پا معنی دا رفقولو دا مشکل سیز دے او قرطبی عبارت تے المراد استنقاذهم عن شدت الغسرہ تے نو تاب اللہ میرا بانی اکرا علی نبی پا پیغمبر علیہ السلام اللہ لرکہ سختی دا پیغمبرنا علیہ السلام والمہاجرین دا مہاجرین و دنسارنا اللذین اغا مہاجر انسار اتبعوہو چھ چاہتا بیداری کروا دا پیغمبر علیہ السلام فی ساتھ الاسرتی پر حالت تا تنسیا کی حالت الاسرہ حالت تا تنسیا او دا حالت تا تنسیا چرتو پر غزو تبوک کیو او تفسیر سمرقندی لکی چه دا سلور قسم عسرو یا عسر النفقہ عسر النفقہ خرچہ کموا عسر الرکوب سرلے کموا عسر الحر گرمی زیادتوا عسر الخوف دشمن خوفم زیادتو خوف حر قلت تا نفقی قلت تا رکوب گرمی دیرا یروا نفقہ کما من بعد ما پس تیاغینا قاد چی قریبا وا یزیغو قلوب فریق من هم چی کاغ شوی زرنا دیو تولگی دو دوینا دو جیهاد دم را سخت وا چی قریبا وا چی دیو پاتے زرنا دو جیهاد پا بارک کاغ شوی او دیاغی که دو جیهاد اگا جذبه کما شوی سمت آبالیم اللہ پی میرا بانی اکرا اگا سختی تیلی رکرا انو بیم روف رحیم والا سلاسا آغا خلیفو تا اشاره شوا یاد در تو آخرون مرجون لی امر اللہ آغا دری کسانو تا والا سلاسا اللہ تاب اللہ احسانو کاللہ پا غدریو کسانو باندی اللذین خلیفو چرستو کرشو معامل دو دوی حتی تردیز آزو قتل مل ارزو چه تنگ شوا پا دوی با نزمکا بیمار خوبت سر نفر اختیانا وزاقت علیم انفسم او تنگس لجدی جرنا وزنو او دو یقینو که اللہ ملجا من اللہ چه نشتے زید پنا اللہ ملجا چه نشتے زید پنا من اللہ اے من سخط اللہ اللہ دا غسینا اللہ الیه مگر اللہ استغفار تا اللہ نا پا استغفار کے اللہ الیه اے الہ استغفاری یقین راغے چ سختی نہ لکھی مگر پہ استغفار ثم تاب علیہم بیا اللہ پہ مہربانی اکرا سنگا وفقهم للتوبہ اللہ دل توبہ توفیق ورکا لتاب اللہ علیہم توفیق اللہ مہربانی اکرا فور قول د توفیق د توبہ لیتوبو چ دی توبہ واسی نو چ دی توبہ وکل اللہ قبول کرا ان اللہ و التواب الرحیم یا ایو الذین آمنو ترغیب دے اتباع صحابہ تا یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو اتقوا اللہ لعن یری گئے وکونوا مع الصادقین او شے مرگلی صحابہ الصادقین سورت حشر کے منگے ویچے صحابہ اکرام دے او گوے سورت حشر آیت نمبر 8 للفقراء المہاجرین آخر کی اولاکم الصادقون فقراء مہاجرین دارشتین خلق دے حشر آیت نمبر 8 ما کان لآل مدینہ شان دا صحابہ اکرامو سرد ترغیبنا پا اتباع دا پیغمبر علیہ السلام ما کان لآل مدینہ مناسب ندی مدینی والو لرا ومن حولو من الاراب ور ار اغا چا لرا چار چا پیر دی دوی دا آرابونا سمناسب ندی آئی تخلفو چی دوی زان پشاکی زان رستو کی آن رسول اللہ دا تابدار دا پیغمبر علیہ السلام ولا یرغبونا اور مناسب ندی ولا یرغبونا اور ندی غرقی دا مؤمنان بیان فسم زانونا اخپل آن نفسی زان دا پیغمبرنا دا پیغمبر دا نفسنا اخپل نفس نا غرقی کہ پیغمبر جہاد کے روان دے تم زکانا اگر تکلیف تے رہی اور پیادل سفر کی اور تپا آرام ناستی ذالکا داولے دے مذکور دے پار اللت ذالکا داولے بیاننام بدے سبب چی دوی لا یصیبم زمان نرس دوی تا زمان تندا ولا نصب نستر والے ولا مخمست نلگا فی سبیل اللہ پلا رکے ولا یتعونا خبر اس را روان دے ولا یتعونا او نگرزی دا مؤمنان موطئن پا یو زید گرزی دو نگرزی دوی پا یو لاری باندی یغیز الکفارا چه دوی دا تلل غسکی کافر لرا یغیز الکفارا چه دوی دا تلل غسکی کافر لرا ولا ینالونا او ناسل دوی من عدو ون نیلا دا خپل دشمن ناس حصول اے ویناتی توی یاد دغینا مال اخلی الا کتب لهم مگر دی مجاہدین دی پالک لکی بیہی پا بلد دی آمالو عمل صالح سواب دن ایک عمل استشوا کہ تگش سواب دامل صالح دے نصب انستغش سواب دامل صالح دے مخمسا اگش سواب دامل صالح دے او چل پلار روانو او دی پروانی دو کافر غسکی دو عمل صالح دے او کہ دا کافر بھی نہ تو اکرا عمل صالح دے کہ سادہ رہتے ہو تخت ہو عمل صالح دے ان اللہ لا یزج المحسنین ولا ينفقون او دا مؤمنان نہ خرچ کی نفقتا یا خرچ صغیرتا وڑی کی وی ولا کبیر یالوی ولا یقتونا او سفر نہ کی دی وادین پہ یو لار دلارونا الا کتب لهم مگر اللہ ترم دل لکھ لکی دائی سواب لیجزیهم اللہ دل پاچ اللہ بدلور کی دوی تا احسن ما کان یعملون تیرا خستا دا اغا اعمالو چی دوی کی احسن اے بدلخا چی خستا اغا بدلا خستا بدلا دا اغا اعمالو چی دوی کی وما کان المؤمنون ترغیب دے پر دی آیت کی ترغیب دے حصول علم دے پارا اوزے دا کورا علم حاصل کے چی تکمیل دا جہاد راشی اوزے علم حاصل کے چی تکمیل جہاد راشی مانا یاد رکھا وما کان المؤمنون لینفروا کافا مناسب ندی ما کان مناسب ندی المؤمنون لینفروا کافا چی دا طول مؤمنان ما کان المؤمنون مناسب ندی چی دا مؤمنان لینفروا چی اوزی دا کورا کافا پٹول کافا ٹول مناسب ندی چی دا مسلمانان اوزی دا کورا ٹول ٹول ندی تل پکاخا زکا چی رستم خلق پر خل پکار دی فلولا دا لولا تخزیزیہ دے خو قیدہ دا دا چکل دا لولا مدخول فعل ماضی وی تو بیا دا تخزیز سوی پتر کی فعل بانے نمانا فلولا نفرا نو پس ولی تلی ندی پس ولی و تلی ندی ولی ندی تلی من کل فرقتن دار یو هر یو قومنا من کل فرقتن منهم دار یو قوم دو دوینا طائفتن یو جماعت لیتفقو فی الدین چی زان خکرو لیوی پیز دا کولو دا دین زکر یتفقو دیکن دانی چی لیفقو فی الدین چی زان پوکریو پی دین کی لیتفقو فی الدین دیل پارا چی زان خکرو لیوی پی دین کی لکا مداری کوئی لیتتکلف الفقاہت فی الدین پتکلف اور محنت سر دین زکرے او خوب خوب زان نشڑلے او د شپې سفر کړي کنه تاسو خو بعض طالبان خو جماعت کې مسئله کې دنه پاتې کې تاسو خو مزيدي خدای لر نه چې راضي دي خوان کې ازه چې ګورم ته خوشاله کې مرته زم زبط خو بودا سره ملاد خوږي د زړه مریض دا پتنګانان چې زینو تومر سره روانو سه یار الله مشرنا فی زمرۃ المساکین لیتفقهوا فی الدین دل پارا چی خپ محنت سرا اخو په تکلیف سره ځان پوه کې پدین مونږ چې طالبانو کنه مونږ به یا الله پاکه داسې شپه به راځي چې مونږ به په مړی سترګو خوب وکړو تورز مطالعه د تکرارونو دي د شپې مطالعه غانې دي مونږ زهره چې دوره وکړه کنه اگر تاسو امیا چې تاسو تمام زنه بیا به خوبونه کو انا چې هغه چالو شنه خوبونه دی هغه نور کم شي زهره اوس په دې تمه چې الله دا عمل په خپل دلبار کې قبول کا کې بعد الموت راته آرام خوب نصیب شي دنیا څه شي ده ايش دنیا ايش نو له حضرات په دې کې لاړ ليتفقوا في الدين چې ډیر په مهنت سره ځان وکړي په حاصلولو د دین تښوا ولينذروا قومهم او دې لپاره چې وا ويره يخفل قوم اذا رجعوا اليهم کله چې دوی واپس راشي دې قوم ته معلومه شو چې کله نو زه دین از د کول دې لپاره خو چې لاړې نو لينذروا قومهم نو اول راز به درس کوجي راځي چې درس شروع دښکره قران پاک وایو درس کو اذا رجو الیهم لعلهم يحذرون دل پارا چې دا آل د بیوتو دا کورونو وانا يحذرون ځان بچ کی د ګناونو نه نوزه علم حاصل کړي او علم وکړه کور تلار شي بیان وکړي مسله غي تور سوي يحذرون اغه آل بلد اغه ځان بچ کی د ګنا نه واده پورا کوم کنه چې تنگ وشي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين دا دې آیت کې یاد ده داوی د صورت د صورت داوا وا قاتلو فی سبیل الله دا داوا د صورت وا jihad او قید الله په لار کې او jihad نه مپشا کېږي مرستو کېږي jihad چا سره بکاو اگر تفصیل مخ کے بیان شو مشرکین دائی درے قسمہ یہود آل کتاب اور اغی سرد جہاد شپگ وجوہ بیا پلی تاید منافقین و ترتیب سرا بیا دا مؤمنان و درے ڈلے دیدن اس بیا اعادت صورت کی چتا تا دا مسلو خو دیشی چ مقصد دا صورت جهاد دے نو اعادہ داوی دا سورت یا ایوہ اللذین آمنو اے مؤمنانو قاتل اللذین یلونکم جهاد کوئے اغچا سرا چنیز دین تاسوتا من الکفار دا کافرنا کافر سرا اجنگی گئے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَ اللَّهَ او پکار دی محسوس کی دوی پتاسو کی غلظہ کلکوالے سختینا کلکوالے چی جہاد کی تاسو کلک یہ ثابت قدم یہ او ہر لحاظ سر تاسو لکا اسبرو و صابرو و رابطو اغدری وارد جہاد چکم طریقی دی ہا پتاسو کی موجود بھی وعلمو یقینو کہے بے شک اللہ پاک مدد سرد متقین ندے ویدہ ما انزل سورہ اس دیدے کے دا مشرکین پلیتے بیانی گی مشرکان پلیتی دارنگی دا منافقین پلیتی او دا اہل ایمان صفات مادحا چی قرآن وی لکی پا مومن سا اثر وی او پا منافق سا اثر وی ویدہ ما انزل سورہ او کلا چنازل کرشی او صورت تا تا صورت راشی او پائے کہ احکام دا جہاد وی فمن هم پس بازی دا دوینا من آغا سوکوی اقولو چوی ایوکم زادتو حاز ایمانا کم یو پتاسو کی زیاد کا حغیل را دی آیت یا دی صورت پی ایمان کی نو دا با طور استعزا بوی اگر صورت خونی وی راغی دا چا ایمان پی سوا شا دا کم یو ایمان پی زیاد شا تفصیل فاما اللذین آمنو فسا کسان چچارا اوڑی دا ایمان فزادتم ایمانا زیادتوی اغیل را دا صورت پی ایمان کی او حال دای چې استفسرون دوی خوشالۍ نه کوي صورت چې راشي نو خوشالۍ کوي سبحان الله لکه اوس موږ ان شاء الله چې بل صورت شروع کوو نو خوشالۍ کوو الحمدلله چې الله مې ربان د یو صورت ته ختمولو توفیق راک او د بل د شروع کولو توفیق راک یستفسرون خوشالۍ کوي او زادتم ایمانن باندې پرم باز کړ دې امام رازی د امام مجاهد نه نقل کړي فزادتم ایمانا ذکر د ایمان دی او مراد تن علم دی زیاتوی اغیل را دا صورت پا علم کی الحمدللہ لکه منگ چه صورت توبه خلاص کو نزنگ پا علم که وڈیر اضافه شی او چه بیا منگ داگی صورت امتیازات ویو چه دی صورت که سمه سلا دا نو بیا نور علم سواشی او بل صورت چه نور علم بسواشی ربی زدنی علما بور سلا ویو واما الذين في قلوب مرض دیما دلا زجر په منافقینو او هغه کسان چې جنو کې مرض دي ګوره علماي کلام او صلاحای زامو مانګه اوس پورې په دې باس کړل چې مرض ايش سیشه ده مرض علماي کې چې مراد د مرض نه شک دي آل سوره بقره کې درته ویلو چې المرض مرضانه مرض روحاني او مرض بدني دلتا مرض بدنی مراد نه ده مرض روح مراد ده چاہا شک ده او نفاق ده خو یو تفسیر میں کتا لاغی یو دیر خستہ نکتہ ویلی دا چی دی نفاق تا او شک تا مرض ولی وی او دی تعبیر پا مرض ولی وکا وی زکا چی مرض محتاج ده علاج ده مرض بدنی احتیاج کئی علاج تا صاحب د مرض جسمانی هغه محتاج وی علاج تا نو الله خی چې صاحب د مرض دینی هغه محتاج دی علاج تا یو سره دی چې ته مرض بدنی حاصل دی مان نه جوړ دی تبه دا زکام دی سینې خوږي د زړه مریض دی یا نو څه امراض دی هغه خو یحتاج ال علاج هغه علاج ته محتاج دی ڈاکٹر گوری بیا پا ڈاکٹرانو که ڈاکٹر خوخی بیا داگی فیس تجویز کئی بیا داگی لفیس ورکی بیا داگی پا اسپتال که داخلی گی و پلت پروزی دیل پار چه دا مرض جسمانی لیلیشی نو اللہ وی مرضم دا شک اور نفاق دا دروح مرض دے نو که جسمانی مرض دے پارا ڈاکٹر تا روجو کئے نو روحانی مرض لرکول دے پارا ولی دا ڈاکٹر نا نفرت کئے چا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ڈاکٹر روحانی نہیں اور بیا علماء امت نبی اسلام فرمائی زما علماء وارثان دی زما علماء تروجو کا التا مرض بدنی رفع دے پارا ڈاکٹر فیس اخلی روحانی مریض روحانی ڈاکٹر مرض روحانی مدافعی دے پارا اس فیس نا اخلی او دیاغی اوقات تا مشوری دی در روحانی ڈاکٹر اوقات مشوره نشته دی تا خبری تو امامی که نی نو که تازو که سوک امامی نو تجربه ہو که نیمش پا بی دولس بجی بی ستا خوب خو موج کی ناسا پا بدل تور اٹا کولشی جیمن کر بیماری در دم لراشا سوک بی ماشموش بانگو ہے حسران که نا سوک بسوی تا خود آنشوی چی مرزو دیم سار راشا خجی روان شمانجی دا روحانی ڈاکٹر 24 گھنٹے تیار علاج تناستے اور بی فیس علاج کی فزادتم رسن الارسن مانا یاد اکان فزادتم نزیاتی دایتنا دوی لرا رجسن پا پلیتائی کی الارسن سرد پلیتائی دوینا دا مخ کی رجسی ہم ذکر کا اشارہ دا چپ دوی کی او رجس پروت دے اگر رجسی سابق پروت دے وما تو دوی مرشی پا دی حال کی کافرون چی منکر دا دنوی علماء دل تو فزادت هم زیاتی دا آیتون دوی لرا رجسن پا پلیتای کی دے رجسنا رجس حسی مراد ندے بلکہ رجس معنوی مراد دے اور رجس معنوی سوی عقیدہ گندہ عقیدہ اس دل تک اضافت دا رجس آیات اللہ کا سنگو شا بس کی صورت کی معاہدہ دی ای رہی نزد تویمہ او کی یاد آیت حل دے آیات تے اضافہ زکا اکڑا چی چونکی چی سنگ آیت پا نازل دا ندوی با انکار کرو ما اغا پلیتی چی کم دا انکار و دا شک پرتوا نو دا آیت جدید پا نزول سرا اغا پلیتی با بیا بڑکاو شوا دیکھ شوا او دل تا نسبت زیادت دا زیادت نسبت سببی دے چگہ انکار دے چی یو سرے دا قرآن دیبان کال مرتن یو زلا او مرتن یا دوا سم لا یتوبونا بیا توبنو باسی ولام یذکرون ان فی نسیت اخلی اولا یرونا بل ترجمه کوما اولا یرونا ای نوی ندا منافقین انهم چدا منافقان یفتنونا شرمول کیگی عام ترجمه خود یفتنون امتحانو زمانہ کوما ماسر تفسیر دے نمانکم یفتنونا شرمولے کی گی دوی شرمولے کی گی ہر کار کی اوزل یادوا اگر سنگا منافق پہ ہر کار کی شرمولے کی گی مفسر لکی یفزحونا بما یکشف من اسرارہم من سرائرہم دوی شرمولے کی گی پہ کشف دا سرائرو اور پہ کشف دا رازون سرا ہر کار کی اعلان جہاد راشی نو منافق پہ لیتا اخکارش منافق پلی تھی پا بدر کی اخکارشوا احد کی اخکارشوا خندق کی اخکارشوا تبوک کی اخکارشوا نو چکل بد جہاد حکم نو دیبا پکی لیت العل اور اعتراضات شروع کن او شرمولش لر یفتنونا یفزحونا بما یفشف من سرائرہم شرمول کی گی دوی پا اظہار درازن دوی یا یفزحونا شرمول کی گی فی کل عام ہر کال کی یوزل یا دعا فس امر دا جہاد سرا جہادی امر جہاد را قاتلو اس دوی چرے جہاد نکی نچونے کے جہاد نو شرمول شلر سم لا توبون ولام یذکرون و اذا ما انزلت عادت بد منافق س اے نکی ناصل دی اللہ کتاب تا او دی اللہ کتابا ایمان نراوڑا ویزا ما انزل سورا او کلچ با نازل کرش سورا تا تیشوا نو یا کلچ نازل کرش یو سورا تا نظر باز ملا باز نو گوری باز منافقین نورو تا یو بلتا گوری حال یراکو من آهدن ایوینی تاصل یو کست مؤمنانونا سمن صرفون بیاروانشی صرف اللہ قلوبهم واری اللہ سنت دوی دا فام دا قرآن نا صرف اللہ واری اللہ سنت دوی دا سنا ان فام القرآن بیانم قوم اللہ افقهون پہ دے سوچ دائے قوم دے چھنا پوئی گی توجہ ہے سورت راغے پیغمبر علیہ السلام با سورت بیانو نو پہے کہ بچے دا منافقین دا نفاق اظہارو نظر باز ملا باز نو قتل با بازی منافقین نورو تا حل یراکم نمخ کی فعل مقدر دے جی آیت پہ مرتب شی یشیرونا بی آیونہم مانا ما کہے گا یشیرونا بی آیونہم یو بلتا بے پشار اس پسترگو اشاری کولی اپ پسترگو سترگو کی بے وی چال یراکم منا حد ایتا سلسو گوری ایا منگتا دے چا خیال شتے نچوی بچ خیال نشتے نسمن صرفو بروان بشلو سا خیال لیں پہ مطلب بھی پوش ہوئے مطلب ہم بیانو زمان شیخ ویو نظم بھی تا سو غان لے خوب عرض خوبیم کنا حضرت پہ چی صورت براوے او دا منافقین و خبر بوئے چی منافقین و ناس تو دوی بیو بلتا شارع قتل چې متوجی بشر په نظر کې یو بلتا بیا ورته کنا سو ګوري خو نه بوله الکه تا ته چا خیال شته تا دې چا خیال شته نه نه نشته په سچې زکنا نو بس من صرفو نو پابسیدل صرف الله قلوبهم قلوبهم دانم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول بیان د صداقت ته پیغمبر علی السلام لقد جاءكم رسول تاکی سر راغل دیتا سو پیغمبر من انفسکم سبحان اللہ یوم آنشا من انفسکم اے من جنسکم بشرا ستاسو دا جنس نراغل دیچی بشر دی وفی قراءت من انفسکم یو قراءت کی من انفسکم دی او مانسو شو انفس دا نفیس ندی من انفسکم دا بہتر اور غرا معتبر خاندان کے نستاسو پیغمبر علیہ السلام من جنس البشر ہو او بیا په هغه زمانه کې چې سمره خاندانونو هغه ټول کې عمده خاندان من انفسکم اله عمده خاندان ما من انفسکم ستاسو د جنس نا عزیزون علیه نو ډیر ګران دی په دی باندې مارشه انتم چې تکلیف مې تاسو انتم چې تاسو تکلیف مې کم شی چې بته تب تکلیف کې اخته ناغا باغی خفکی دی علیکہ پوش و ارمان دی منٹو ٹیم دی سوکم کنی دا قرآن دیر عجیبہ کتاب دی رحمت للعالمین دی ستابان دمر مین دی چھ دمر دربان مورم مینہ ندا لکا دا بچی پا جڑا مور تا تکلیف رسی نو قرآن وی ستاب گمرحی پیغمبر تا تکلیف رسی اللہ و اللہ حری عزیزن علیہ گران دی پا پیغمبر ما آغا انتوم چه تکلیف ممی پتاسو کفر شرک نفاق بی دینی حریصن علیکم حرس کون که ده پتاسو نو حریصن علیکم نمراد حرس پا ایمان ده زکر چه ده حرس تعلق اعراض سری لزدوات دانت چه حرس تاسو پا جسم ده حریصن علا ایمانکم دیر حرس کون که ده پا ایمان ستاسو بلا ترجمه حریصن اے بی اصلاح شانکم دیر حرس کئی پا اصلاح دا حال ستاسو چرمان دے چستاسو حالت درست شی پا خصوصا پا مؤمنانو نرمی که ان کے مہربان سبحان اللہ بس دائی ارمان دے چی دا دین سو کی زدکی او پا دی دین بانے عملو کی او خلق طول جنتیان جوش دا حریصن علا ایمانکم فا انتولو ہاں بس دینا کہ سوک مخ اڑی نو گورا دی پیغمبر سو صفتو نوٹ کا رسول من انفسکم رسول دے ستاسو دے جنسنا بل عزیزن علیه مانتم ستا تکلیف پی دیر گران دے حریصن علیکم او ستا پی ایمان دیر حریص دے سوش لدری روف پتا نرمی کا ان کے دے رحیم پتا میرو باندے پینز صفاتش دا اس سلور مسئلے فائن تولو اور پس کچر دوی اعراض مسئلے نو کی فقلتو حسبی اللہ بس مال بس دیو اللہ داولی چھ اعراضیو کا دشمنی بدر سرکی پسرت دشمنی کی اللہ تزان ہوا لکا لا الہ الا ہو سبحان اللہ حسبی اللہ اللت شر لا الہ الا ہو ولیو اللہ را لبستے زکا غیر بغیر بل کافی چال نشتے بل کافی نشتے رہے بل کارساز نشتے رہے اس پہ تفریقہ علی توکلتو چی بل سوکشتے نا ما پاگی کرد اعتماد او سلور ما وہوا تکمیل شوا اغد رب العرش العظیم مالک دارش لوئے چی دارش پال نکولشی نو تسو کے ستام پال نکولشی پاگی تزان حوالکا سبحان اللہ او دا وظیفہ کا ہر سار مز پسی وزلوانا سورت توبہ امتیازات سورت توبہ سورت توبہ پسلور بابن ہوا باب یاول کی درے قسمات مشرکینو اسرائیلانی جنگ دیشوا هغه قسم محاربین موقت هغه وقت غیر متعین سرا اور هغه سره اعلانو عاشور حرم گزین و جنگو کا دیم خبره اسی وقت دیم دیم خبره آغا دعوی مریضیم کنم تک تک پر آمان بد لگی او دیم داسی جیب خلق دی اس دیم خبره یاد کام یو خبره خصوا آغا مشرکین چی آغی سر وعده شوی دا اور آغا موقت دا آغا خو پورا که خوکی غیر موقت چاس را شوی دا غا اور محاربین اعلانو که زن صلح الاشل حرم فقتلو حکم دا مستامینینو اغم بیان شر اور یهود نصاراو سر جنگ اکے تیشوا درین باب کی مسئلہ سوا 72 خبائس اور پلیتے دا منافقینو اور پس لرم باب کی دا مؤمنانو درے ڈالے خو امتیاز پا دی طریقی سر پکار دے سورت ممتازو پا نذکر کولو دا بسم اللہ قرآن پاک پا طول سورتنو کی دی دا امتیاز دے سورت ممتازو پا تقسیم دا ہر ڈلے کفار مؤمنین او سورت ممتازو پا کسرت ذکر کولو دا سا پا ذکر کولو دا خصال منافقین پا کسرت سرا اور سورت چلے ممتازو دا منافقین پا غا پلیتے چاگی دا مسجد قبا پا مقابلہ کے مسجد زرار جوڑ کرو زمانا پا ذکر دا مسجد زرار دا سورت پا دے مسئلے ممتازو اور سورت ممتازو پا دے مسئلہ چی معذورین صحابہ کرام ہر صحاب عذر اگی دا مستثنا دی دا گرفنا سورت یونس لسم نمبر سورت تے پا ترتیب کے پس سورت توبینا یو پنزوستم نمبر دے پس سورت بنی اسرائیل نا ربط دی سورت یو خو اسمی ربط دے ہر اسمی ربط دارے منگا مخ کی ہوئی وَيُؤْتِكُمْ أَنْفَالًا وَتَوْفِيقَ تَوْبَةٍ اللہ بتاصل انفالم در کی او دا توبی توفیق بم در کی سنگا اس دل تا دیگی یو مثال دے اللہ بتا توبی توفیق در کی سنگا کما وفق لقوم یونس دا سی توفیق لکا قوم یونس تا چور کرشو بس دویم ربط مضمونی دے دوی چیزو سورت بقرے دا پا بقرہ کی آف استاد القرآن اور نفی دا اشراک ارباو ردون شو اور نفی دا شفاعت قاری ردون شو تردید پوری دا سورت بقرے مضامین شرک فی العلم باندی ردو شو دعا باندی شو علم باندی شو تصرف باندی شو دا شرک ہما اقسام باندی ردو شو پس سورت بقرہ کی چکم مسائل انتظام باغی بانی مسئلے بیان شوی سورت کی د جہاد مسائل اگی بان مسئلے بیان شوی پس سورت بقرہ کی چکم مسئلہ پا نفی د شفاعت قہری ذکر سے ہوا نہ پاغی تفصیل نو اس سورت یونس کی د سورت بقرہ پاغ سلور میں مسئلے باندھی چکا نفی د شفاعت قہری دا تفصیلی رد شروع شو تیشو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه دلتوی ما من شفیع الا من بعد اذنه التوی کون ہے دلتوی کوئی بھی نہیں ہے شیخ بھائی الت من ذا الذی استفام سوگ دی چه بی اذن خبرو کی دلتوی سوگ نشتے چه بی اذن خبرو کی اللہ اکبر بل ربط سورت توبہ و انفال کے دا جہاد مسائل بیان شو دے مشرکین اسر جہاد اکے ولی اکے دے سو وجہ دا دلتے تفصیل بیان کئی زکا منکر دا قرآن ندی منکر دا رسالت ندی منکر دا توحید ندی اور اللہ لرا شفارسیان جوڑی اللہ لرا نائبان جوڑی اسمہ سے جنگ نہ کوئے تیشوہ علت دے قاتلو دلت دے تفصیل دے جنگو کے مشرکین سرا اکان الناس عجبن اگر قرآن نہ منکر دی اگر رسالت تا پیغمبر نہ منکر دی اکان عجبن سرا بر رب دادے علت راغ لقد جاکم رسول من انفسکم راغ رسول من انفسکم دلتا سوک دی ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین قدمات کے سورۃ توبہ آخر کی وے فین تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علی توکلت وهو رب العرش العظیم اور دا سورۃ طول دی دغی آیت تفصیل دے سمرا سورۃ چے دے دا طول دی دغی آیت تفصیل دے وَتَبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ الله اکبر ٹھیک شو جی نور مربتو نے دیکھو بس دے خا اس بلا مسئلہ اس پرے دے چھے کئی دیکھنا اس کو داخل اس کو پوچھ رو جا تیرہ شد بونو دا دور لس لزم تیرے دیشو اور بے مشوری کاری ٹکا ٹکا اس گورا بلا مسئلہ دا خلاصہ بیانوں میں سورت پا دریو حصو دے یارا پڑنبائی حصہ کے درے باب دی پا دریو حصہ کے درے مسئلی دی پا دریو حصہ کے درے مسئلی دی پا دریو حصہ کے درے مسئلی دی پا دے ترتیب سر آسان دے گا نا درے حصی دی رنبائی حصہ گورا ابتدا دا سورت نا سلور پنزو سم آیتا گورا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ دیز پوری رنبائی حصہ دا اپا دی رنبائی حصہ کے درے باب دی باب اول غلس آیتنا پا دی کی درے مسئلے ترغیب الالکتاب یو رب شفاعت قہری دعا او ذکر دا عدل عقلیو دا دریشو ستار آیت ویابدون من دون اللہ دیزن دویم باب شروع کی گی در دیرشم نمبر آیت فوری دیکم درے مسئلے رد پا عقیدی شرکیہ زجرنا پا مشرکانو مثالنا دا فنا دا دنیا درے مسئلے شو تیشو دادری خبر شوی بیا 31 آیت نا اگورا قل من یرزقکم من السماء والارض دی زنا تر وهم لا یسلمون پوری درین باب دی اپا دی کم درین مسئلی سبحان اللہ ورسلہ دلائل عقلی اعترافی دلائل عقلی اعترافی زجرنا و تسلی عذاب دنیوی اور اخروی سو مسئلی شدری دلائل عقلیہ اعترافی زجرنا اور تسلی عذاب دنیوی اور اخروی تیشوا دریشو زکا زجر و تسلی یو عذاب کو دے یو ہم دنیوی کے اخروی بھی دا بسلسلہ جاری بھی ترسلور پنزوستم آیتا پورے وہم لا یظلمون دے دے پورے دیم ایسا الا ان للہ ما فی السماوات نتر 70 نمبر آتا پورے دا فقط یو رکو دا بس دو رکو دی پدی دو رکو گانو کے یعنی 55 آیت نواخلے تر 70 نمبر پورے دا سری دو مسئل دا دیم ایسا دا پدی کم دری مسئلے کا رد پا شرک فعلی سرد رد دا شرک فی العلم نا یو زجر پا اتخاذ الولد ترغیب الى القرآن خوشوی دریشو رد پا شرک فعلی اور علمی رد شرک فعلی اور رد شرک فی العلم تیک شوا ورپسی زجر پا اتخاذ الولد اور دریم مسئلہ ترغیب الى القرآن دریم ایسا وطلو آغا آیت نمبر 71 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال قومی یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری. دی زیناز دی صورت دری میں سا شروع کی او پا دی کی اصل خودی دا تخویف دنیوی نمونی خودری یاد دا علماء دی خب خستا پا قرآن پوشیدی تخویف دنیوی دری نمونی رنبای واقع دا نوح بمینز کی واقع دا فرعون تیک شوا او پا آخر کی واقع دا قوم یونس سو شوی دری کسی شوی تخویف دنیوی دری نمونی اے قوم قوم نو فرعون قوم یونس اگا آخر کرا ہے ولی رنبے فرقا رنبے قوم چپا عذاب دا ابو تباشو اگا قوم نو ہو آخری قوم چپا عذاب دا ابو کی غرق شو چاہی نا پس ابو پا عذاب کی سکنو غرق شو نغسو کو فرعون او یو واقع دا قوم یونس پا فکراشی چه داغی تو بی اجابت شده نو تین تین تین خبر اخیاسه شو او سورت تقوی که دا سورت پا نزول که امدر طویلو کنم پس دا بنی اسرائیل نده او دعوه دا سورت چه دا فون نمبر یاد که 318-104 سشا دعوی سورت دا 318-104 318-104 یاد شا اے 3 آیت تاو گرا ما من شفین الا من بعد اذنی اتلسم آیت تاو گرا ویابدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفوهم بیا آیت 104 گرا یا ایو الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا عابد الذین تعبدون من دون اللہ ولیکن عابد اللہ الذی توفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. سوشو یاد چسنگا 318 نمبر کون نمبر سے 318-104 یاد چا مانس ما من شفین الا من بعد اذنہ ویعبدون من دون اللہ ما لا یضر ولا ینفعهم لا عابد الذین تعبدون من دون اللہ. الف لام را سبحان اللہ سورۃ توبہ کی اختتام بترغیب الی القرآن سورۃ شروع کی بترغیب الی القرآن سرا اور بے سورۃ دا قرآن کریم دا اغ سورتن نا چپ الف لام را سرا شروع دے اس پوری سورتن دو پا الف لام میم سرا اور یو پا الف لام میم صاد سرا یاد سے کہنا اور یو سورت پہ یا ایو الناس سرا بل پہ یا ایو الذین آمنو سرا ابل پہ الحمدللہ سرا ابل پہ یسالونک سرا ابل پہ براءتن سرا دا وصلتنا الف لام را سرا شروع شر بہتر خبر داد چ اللہ تعالی عالم بمرادہ کما یو تفسیر کی چار سمر کندی ہیں او دلتے تعبیر نکل دے او دیر مزیدار دے زمان فخ دے اوی علیف لام را علیف مخفف کد ان اللہ ہونا ان اللہ علیف لام یعنی ان اللہ او را مخفف کد اوسنا ارانا نمانے داشو ان اللہ ارا من العرش الى السرا ان اللہ ارا من العرش الى السرا فال احدن مثل ما ارى ان الله ارى من العرش الى السرى ز الله ما ارى ان الله ارى من العرش الى السرى فهل احد مثل ما ارى ز الله ز غورم د عرش نتر سرى سوچتے چی ونی پشان زما تلکا آیات الكتاب الحکیم دایت ند کتاب محکم دی حکیم اوخ کے مت معنی بروس و صورت اوت کے خبر او کما دیدے کہ دو خبر زمان دو شیخ یاد کا یو خبر ادا چی دا قرآن کریم دا صورتنو ابتدا کی کل دا کتاب صفت حکیم رازی او کل دا کتاب صفت مبین رازی کله کتاب صفت مبین دی او کله د کتاب صفت حکیم دی. یرا دا ته خو به وړه ونه خبره زما شیخ به دومره غټه کړه یہ واہ یہ میرے شیخ کی موتی ہیں. او سنو میرے شیخ کی موتیاں سنگا بیا او جہاں کہیں چرت چد کتاب صفت حکیم وی اشارہ دا چپدی صورت کے بدلائل عقلیہ نہایت بس سر بیانے گی او چرت چد کتاب صفت مبین راشی مانا اشارہ دا پدی صورت کے چدلائل نقلے بیانے گی. صرف یو صورت تے چاہے تو صورت ہجر ہوئی الت کتاب المبین دے و حکیم دے الت بیان الخبر کو تلکات کتابی و قرآن مبین دا آیت دے کتاب دی دا جی کتاب الحکیم سمان شوا دا حکمت لبریز دلائل عقلیہ کی طرف اشارہ ہے. حکیم یو مان دلتکم الحکیم دا سی آیتونه دی کتاب چه محکم دی دا محکم دی اینا نسخ کی دن کی دی مانا پا دی صورت کی آیات منسوخه نشتی یا الحکیم زو حکمت دا سی آیتونه چه دا حکمت نلبریز دی او بیار دا تعربه عبارت پا صورتی اوت اول کیما دا سی آیتونه حکمت نلبریز دی او گراد علم ندک دی علم تی چانی گی علم تی شندی گی یا حکیم د اللہ صفت دے دا آیتنا دے کتاب دی دا چا کتاب چا حکیم دے دا آیتنا دا چا دی دا کتاب کتاب دے چا دی حکیم کتاب اللہ یا حکیم بمانے حاکم سمرقن دی دا آیتنا دے کتاب دی دا سی کتاب الحکیم الحاکم علی الکتب کلہا چا حاکم دے پا تمام کتابونو باندی دا ٹول کتاب نو حاکم کتاب دے زجر اکان لینا سے عجبا آئے دل پا دخل کن تاجب ان اوحینا الی رجل منہم چمنگا وحی کری دا یو سڑی تا دوینا پیغمبر علیہ السلام تے رجل ہوئی پیغمبر رجل ہو کنا اللہ اکبر بشر رجل نبی مکرم ان انزل ناسا دل پا رچو یرا و خلق دا وبشر الذين امنوا او زير ورك مؤمنان لا ان لهم دا ان بيان دا مبشر به دي اي بي ان بدي خبره چي بل پاد دي قدما صدقن درجه دي اوچتا اين در بين دي رب سخا وقال كافرون نو كافرانو چ دا جادو لساحر دي جادوگر دي مبين اخكارا الله دا پیغمبر رجل ساحر دي اللہ اللہ ٹھیک شو بھائی قدم صدق یو معنی میں اکڑا چ قدم صدق منزلت سری پمانی دا منزلت رفیع سرا اچت مرتبہ لگ سورت بنی اسرائیل اسی آتو گورا وقل رب ادخلنی مدخل صدق ما داخل کا داخل لو درشتیا تو قدم صدق سمانا قدم صدق دل پارا منزلت تے داس منزلت چری روچتے بلا ماند سمرقندی بیان خوشخبری ورک دوی تا بدی خبرہ ان لهم قدم صدق چ دوی دے پارا خست اجر دے پساب دنے کامل دوی لپارا خستا جر دے پا صوب دا نیک عمل چه مخ کے لے گلے دے نا صدق پا مانا دا سشا پا مان دا نیک عمل شا قدم پا مانا دا قدم شا چه کم مخ کے لے گلے دے نا ان لهم بشک دے لپا دوی اجر سواب تیشوا دا نیک عمل چه مخ کے لے گلے دے عملا صالحا قدموهو از سراج از سمرقندی قال کافرون ان ہذا لساحر مبین دلیل عقلی نمبر ایک بے شک رب ستاسو اللہ دے اغذا چ پیدا کر اسمان نظم کی فی ستت ایام پشپگ رزو کی ثم استوى علی العرش بیا برابر ش پارش مناسب دخ پرشان ثم استوى علی العرش بیا واگی دے اختیار سنبال کرل اچات حوالہ نکل ثم استوى علی العرش بیا مستوی پارش آسان ترجمہ یدبر الامر انتظام کی دا کارون دا مخلوق نا مدبر عالم سوق دی يدبر الامر او مشرک وي په حدائق بحث حدائق بحث کې حصہ سوم کې زی تصرف بھی ہے معزوم بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر او قرآن میں یدبر الامر نظام یو اللہ چلی اگر اچا تنگ حوالہ کرے بازی خلق ہوئی وہی مرا خدا دنیا میں چاہ دا مخی آباد تھا تو آیات دی عجز خبرہ خلق ہوئی دنیا دا چاہ دا مخی آباد تھا دا عجز ہوئی چی دنیا دا اللہ پا خخی آباد تھا دیکھو او سو کوئی قلندران دی او سو کوئی چی دونیم دی سو کوئی چی غوثان دی یدبر الامر غوث اعظم پخپل چلی غوث اعظم سو دی اللہ مخلوق تا غوث اعظم او نو ہے بھائی خلق حضرت اقدس اس میں تفضیل دے داسر اقدس دے الک انسان خوب بیودس دے اتورت اقدس دے او فتاوی رحیمی لکلی دی چی بندت با اقدس نو ہے فتاوی رحیمیہ دولما دیوبند مشہور عالم فتاوا دا نو غوث اعظم سوگ دے اللہ مخلوق تا بدا گناہ دکھاؤ نو ہے وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کو شاہ سب کا شاہ سے بھائی وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کو شاہ سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتی ہی تو جلنے دو جو ہی توحید کے دشمن ندا وحدت کی گلی کوچو میں دیتا جا اللہ نے توحید چگے پلا رکسو کی ہوا یدبر الامر ما من شفیعین داود سورت نشتے اسو شفارسی الا من بعد اذنی مگر پست اجازت تباری تعالینا اسو پوری چی اجازت ترب نیشوے نو اسو شفارس چا نشے کولے بغیر دا شفا بغیر دا اجازت تربنا حصو دا چا سفارشی نشے کولے اور لکہ دا تفسیر ما سخوی پا صفحہ 88 کے اور جدی دا جلد نمبر چدے نو دو شا اور سمرقندی دے وی ما من شفین الا من بعد اذنی ما من شفین الا من بعد اذنی یعنی لا یشفع احد لاحد یوم القیامت من الملائکت ولا من المرسلین الا من بعد اذنه اسو شفارس نشکولے نہ فرشتے نہ انبیاء الا من بعد اذنه تفسیر سمرقندی ہوئی اور دا حنفی دے دو سلوری میں سب عالم دے نو چمنگا اخکارا کرا من گناہگار شلو تو خود تفسیر دخوانا ہوئے نہیں تیر شوئے زکبر دربان دا خبری بدل لگی ما من شفین الا من بعد اذنه من کو کپڑی رست جوڑو تفسیر مخ کیا خلو چی پیسر آسا غراشی تفسیر پسی منڈا کما آتا کو کپڑو پسی آخت شوئے ما من شفین اللہ من بعد اذنہ یا سو درتا ذالکم اللہ دا کارنامی دا اللہ دی چستا سرد دے فابدو خاص کہ دا عبادت تفسیر المانی لکی وحدو ولا تشرکو بھی اللہ بعض خلقی من انسان و ملک از رحمانی دا سید دالک تیشو کنا افلا تذکرو اول تاسو نسیت ناخلے الی مرجکم جمعیا اس بات تا قیامت سر دا بشارت او دا تخفیفنا خاص اللہ تری واپس کے دلستاز و طولو وعدد اللہ درشتینی او بشک اللہ پاچ دے یبدو الخلق اول پیدا کی مخلوق نسمہ یویدو بیابی دوبارہ پیدا کی ولی لیجزیا علت اس بات قیامت سم یعیدو نبیابی دوبارہ اچھتی ولی لیجزیا دیر پاچ بدلور کی اللہ پاک آرہ چاہتا چی مان راور دے عمل کی نیک عمل الصالحات چی عمل کی پتریقی دا پیغمبر علیہ السلام بالقسط او انصاف دا بالقسط لیجزیا سر متعلق دکھا لیجزیا بالقسط چلا بدلا ورکی دا انصاف آگا چاہتے چی ایمان را وڑے دے او نیک اعمال کے واللزینا تخویف آگا سانچ انکار کر دے پا مسئلی دا صورت چی ما من شفین دے ایل پار بی اوبا من حمیمن دا خوٹ کے دل شیو اوبونا پس اور دا جہنم عذاب دردناک دے بی ما کانو یک فرون پا دے سبب چاہی انکار کی دا اللہ دا توحیدنا بل دلیل توحید اللہ ذاتے چکر زول دنور زیاءن دیری رناوالا زیاءن دیری رناوالا والقمر اگرزول دس بوگمائے نورا مد میں رناواتا اگر رضی اللہ میں ربانی تا درازی تو سبق وائے او درازی تو ذمہ دارا کئے درازی تو دکانداری کئے درازی تو دنیا کارو نہ کئے تو اللہ در تو غٹ بلف لگو لے دے گورا گرز پا دیکھے او کلا چه تشپشی و تو اودکی گی و تیز رناستا پستر کو بد لگی و اللہ در تا زیرو بلف لگاو کہ پاسی دی دشپیو چرتا گرزی زخید تکری با نخوری او رنا زیرو بلف دے ستا پستر کو بانی بد نلگی اپا بدن دے بد نلگی نورا زیرو بلف اللہ اکبر دیشوان بلا زیا ان اگر رنا چی پائی که رنا سر سوزشم دے نورا فقط رنا بدون سوزش بیا علماء لکی زیا اگر رنا توی چگر رنا اصلی ذاتی وی او نور اگر رنا توی چگر مصطفاد وی دمن الغیر لکن نور القمر چی تاسو ہے مصطفاد من الشمس زیا اگر رنا ذاتی شوا او نور اگر رنا مستعار شوا وقدرو منازلہ وقدره اور اللہ اندازہ کرے دے ہو ایسے رہو فی الحضر دے او زمیر قمر تراجی دے وقدره منازلہ اللہ اندازہ کرے دے سیر دے دی سپوگ میں منازلہ ایفی منازلہ پا وقتنو دا کزی دلو منازلہ ایفی منازلہ خواہ اللہ اندازہ کرے دے سفر دا سپوگ میں پا وقتنو دا کزی دلو نو معلوم شوا چی حساب دا میاش تو پس سپوگمائی سرا دیم لیتا علمو چی تاسو معلوم که عدد سنینا شمار دا کلونو ولی صاحب حساب دا میاش تو درزو کال عدد سنینا کال دا حساب دا کلونو وال ولی صاحب حساب دا میاش تو او درزو پا دی نور اسپوگمائی که استادافی دیدی ما خلق اللہ ذالکا ندی پیدا کری اللہ دا مذکور الا بالحق مگل پاد اظہار حق فصل آیات اللہ تفصیل سر بیان آیاتنا لقوم یعلمون پاد اگر قوم چیز دئی کی اس گورا علت دا تخلیق کائنات سرے وقت دی علت دا تخلیق کائنات الا بالحق ما خلق اللہ ذلک الا بالحق اللہ کائنات ندی پیدا کری نر اس پوگ میں ندا پیدا کرے مگر سب پارا الا بالحق مگر حق دے پارا دا اے اظہار حق دے پارا دا او گرا سورت دخان آیت نمبر 39 اور 38 وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق دان دی پیدا کری منگا مگل پار دے اظہار حق سورۃ احقاف آیت نمبر 3 گورا ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق نمی دی پیدا کری دارس خسد پارا الا بالحق مگل پار اظہار دا حق سورۃ انبیاء گورا آیت نمبر 16 وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین تیشوا بیا اوگر آیت نمبر 18 بل نقذف بالحق علی الباطل اوگر سورت زاریات سورت زاریات آیت نمبر 56 شپک پنزوس وما خلقت الجن والانس الا لیابدون یا سورت آیتنا سمانا کائنات فلکیات سفلیات علویات سفلیات علویات مخلوق انسان او جنات تشوا دا تمام مخلوق دا فلکیات سفلی و علویات او دا مخلوق بزمکا انسان اور جنات دانی دی پیدا کرشوی منگل پا دا عبادات اور مقصود پا دی که اظہار دا حق اظہار دا حق دا رب الکائنات تشوا کنا مقصد خودی که اظہار دا حق دا نور سنی دی بعض خلق ہوئی لولا کا لولا کا لما خلقت الافلاک اوی دا دا ٹول چی پیدا دی دا دا چا دا مخی دی لولا کا لما خلقت الافلاک تیشوا منگوی دار سا اظہار حق دی پارا او دی اللہ دا خوخی دی پارا پیدا دی دی اللہ پا خوخا تشوا فدی کائنات سرا اظہار حق دے اور ان سے جن لپا دے عبادت دے بس اپدی کنور مزید او نخوائی گے چرتا. اما دا حدیث چھ دے لولا کلما خلقت الافلاکا دا حدیث ضعیف دے. علماء کرام اپدی وانے باز کرے دا حدیث ضعیف دے. اور الفتاوی اللجنا جلد اول صفحہ 309 باندھ لکھی. سوال اسوال ثانی سوال لولا کا ما خلقت الافلاك هذا حدیث موزون او ضعیف لا سنگل دا حدیث. جواب ورکی چه دا حدیث ضعیف تے ولی وقال السغانیو انو موزون امام السغانی وی چه دا حدیث ضعیف تے بیاوی رسو وی واقولو لیکنو مانا سیو ویلم یکن حدیثا. موضوعات الکبرا 194 کے دا حدیث چھتے لے موضوعات الکبرا 194 اگیوی چی امام سغانیوی دا موضوع دے او بیا مولا علی قاریوی واقول لیکنو مانا سی انزوی چی مانا سی دا نو دا مفتی سے پلکی وی ونقول زوی ما بل و باطن لفظنو مانا دا حدیث لفظنو مانا دوار باطل دے. ولی فین اللہ تعالی انما خلق الخلق لیعبدوہو كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دم ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان الخلق خلقوا من اجله لا الافلاك ولا غيرها من المخلوقات. وذكر محمد بن علي الشوكاني في الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه وقال قال الصغاني موضوع داوز حديث موضوعي ده. مستدرک حاکم جلد دوم اور 615 کی عملی کی چدا موضوع دے. اور سنن بیہقی دا جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 3 صفحہ بالکل اول کی لکھل دیا چسو اس طرح کی نہ پکت ہو کے دے لکھ دا حدیث نے. قال الشافعی رحم اللہ قال اللہ جل ثناؤہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بیاوی قال الشافعی اللہ خلق الخلق لعبادته یعنی ما شاء من عباده. تیشوا اللہ پیدا کر مخلوق لفاظ خپل عبادت. سنن الکبرا بیاقی جل نمبر 9 اور صفحہ نمبر 3. سماع شیخ مرحوم بوی چدا حدیث خود ضعیف تھے خو چلو کہ ضعیف نی نو دیدی حدیث سے ضعیف ترجمہ دا قرآن سر مناسب کو تاس قرآن تنو آوری دل قرآن کی ہوئی چی کائنات سے دی پارا پیدا دی بالحق لزار الحق. قرآن کی ہوئی انس و جن سے دی پارا پیدا دی لیابدون. زما شیخ مرحوم بوی چی بیا توجیہ کوئے نو دا سے توجیہ کوئے لولا کا لما خلقت الافلاک اللہ لولا اظہار الحق بلسانک لما خلقت الافلاک. سنگ خستت جیشوا لولا اظہار الحق بلسانک لما خلقت الافلاک. زما شیخ وے مانے دا لولا کا اے محمد علیہ السلام کہ چرے مقصد زما اظہار دا توحید زبان استانے وے نما بت چرے نے پیدا کرے کو تم زکا پیدا کرے چہ مقصد میں دا داو چہ جب استاوی بیان زما دا توحید وی او خلق تو رسی لولا اظہار الحق بلسان کا مقصود لما خلقت الافلاک. نو اس قرآن سے تعرض نشتا ہے. ان فی اختلاف بے شک اپ اختلاف دشپی او درز وما خلق اللہ او ہر اگر شے چلا پیدا کرے دے پسمان نظمکو کی لایات لقوم یتقون ہم خان خد قدرتی لفاظ قوم یتقون کتاب داری دا اللہ کی دلتا بلا ماننا چوری یتقونا چد اللہ تاب داری کی ان اللذین لا یرجونا زجر لفاظ دا منکرین دا قیامت. تشوا پا پینزو پسلور امور سرا بے شک آخلت لا یرجونا لقانا چاقی دن ساتی زم دا ملاقات یو ورزو بالحیات الدنیا او خوخ شوی دی پا جوند دنیا دوا واتمان نو بیها او مطمئن شوی دی پا جوند دنیا دری والذین هم اناتنا غافلون اور آخر چاہتون زمون غفلت کے ان کی دی سلور نولاکا نتیجہ شو پی زمان اولاکا ماوام النار دوی زید اور بما کانو یکسبون فسوداغ آمالو چی دوی کوی نگوڑا سو زجرشل زجر پا منکرین باندی پا اموری ارباو لا یرجون لقانا ملاقات عقیدن ساتی ورزو بالحیات الدنیا پا جنگ تلک شوی دی واتمانو پا جنگ پا دنیا خوخ شوی دی آیتو نظم انکار کئی نو جہنمیان دی بشارتا آخل چی مان روی عمل کوی سنیک موافق دا طریقی دا پیغمبر علیہ السلام یا دیم ربهم بیمانهم نکتہ یادکا یا دیم نوبرسی اللہ دویل جنت تا یا دیم الالجنت مانو کا یا دیم ربهم الالجنت بی ایمانهم نوبرسی اللہ دویل جنت تا پس سبب دا ایمان دو دوی داسی جنت تجری من تحت ملنہار چھ جاری دی لاندی دی دینا نیرونا فی جنات النائیم بس بلا مانا یا دیہم کلک بو ساتی دوی لر رب دو دوی بیمان پی ایمان دو دوی جاری با اے کلک بو ساتی دوی لر رب دو دوی پی ایمان دو دوی تجری چروانی گی با من تحتهم مخامخ دو دوی الانہار ولی فی جنات النائیم من جنات النائیم دا من تحتهم مانش و بین ایدیهم افی جنات من جنات صورت دار خودی ویل دکانا ویشربونا من کأسن کان مزاجوها کافورا اینن یشربو بها عبادلا یفجرونها تفجیرا دعواهم دعا دی جنتیانو فی آپ جنت کی سبی سبحانکا اللہم اللہ پاک والد تالرا اے زمنگ اللہ واہ واہ سبحان اللہ